فرمائی ومن الناس او زنی د خلقنا من ها غسوک دی یجادل فی اللہ چه جگڑی کئی فی اللہ پبارد دین دا اللہ کے دا اللہ پو وحدانیت کی جگڑی کئی دا قیامت پراتلو کی جگڑی کئی دارنگ دا خبر نمانی گنی چه دا مڑی با دوبارہ اللہ را جوندی کئی او دا جگڑی کوي بغیر علم بغیر دس علمنا یعنی علم ورسرنی اغا علم چې د الله د طرفنا د وحی په ذریعه د اسمان نظم کې تنازل شوه ولا هدن او بغیر د هدایتنا ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب روحاننا یعنی هیڅ قسم علم دلیل او حجت ورسره نشتا او در رب العالمین په وحدانیت کې دارنګ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حقانیت او صداقت او د قیامت پر اتلو کې جګړه کوي او داسې جګړمار خلق چې د الله په دین کې جګړه کوي دا د نور او کافرو په مقابله کې الله تډیر مبغوز دي ثانی عطفه جگڑی کون کی وی پدا سے حال کے دا دیو جا دلو د ضمیر نا پا موضع الحال کی دا جملہ واقع شوی جگڑی کئی پدا سے حال کی ثانیہ چیڑون کے وی عطفه سٹخ پل لرا دا اللہ دا دلنا عطف پا مانا دا جانب و پا مانا دا عنق رازی ثانی عطفه اڑوی خپل اڑخ ثانی اوریدن کے وی عطفه پخپل جانب او اڑخ سرا یا ثانی عطفه اڑون کے وی خپل سٹ لرد اللہ دا دننا او دا جگڑ اولی کئی چس دلیل سہجت ور سر نشتا او جگڑ کئی لیدول عن سبیل اللہ دید پارا چه خلق گمراہ کی دا اللہ دا سیلارنا دا دین حقنا دا رب العالمین دا وحدانیتنا دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا صداقتنا خلق واری لیدول عن سبیل اللہ دا جگڑ دید پارا کئی چه خلق گمراہ کی بے لاری کی دا اللہ دا لارنا اس ددا سے کس دا پارا سزا ذکر کئی چی اغا پا ایمانیاتو اقائدو کی بلا دلیل جنگو نہ کئی او پا دی جنگ کولو کی مقصد دے خلق دا اللہ دا صحیح دین نارول لہو فی الدنیا خزیون دا سے کس دا پارا پا دنیا کی خزیون رسوائی او شرمندگی بھئی یعنی اللہ بے ذلیل او رسوا کی لکمخ کے کافران اللہ ذلیل او رسوا کریو لہو فی الدنیا خزیون ددا سے کس د پار پا دنیا کی رسوائی بوی شرمندگی بوی ذلت بوی او دا دنیا خود دار د امتحان نے دا دار د جزا نہ دے نو چکل دار د امتحان او دا عمل کی شرمندگی دا نو وید اخیرت عذاب خو یقینی دے ونذیقه ابسکو منگا اغلرا یوم القیامت پورز د قیامت عذاب الحریق عذاب سوزون کے چا باندامون سوزئی سرمنی بے سوزئی لکتا ستا دا ساری درس کی تیر شل اللہ وی کلما نوجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها کلے چی سرمنی سوزیگی نداغی پزے بنوری سرمنی راڑو ونذیقه ابسکو مندلرا یوم القیامت پورز دا قیامت عذاب الحریق عذاب سوزون کے او دتا بوئی ریشی ذالک دا عذاب چداتا تنن پورز دا قیامت کم عذاب ملاوی گی بما قدمت یداک دا پا سبب دا حق آمال دے چڑوان دے کم آمال رالی گلی و یداک لا سنستا سچ دے رالی گلی نو دا داغی سزا تا تا ملاوی ذالک دا بما په سبب د هغه اعمالو قدمت چړوان دی را لېګلی وی دا کلا سنستا وان الله وبشک الله لیس ند بظلام للعبید ظلم کو ان کے پخپل بندگانو الہ العالمین دخپل بندگانو سر ظلم نہ کئی گنی چی او کس گناہ نہ رکڑی ظالمانہ زندگی نہ دتی رکڑی واللہ دے عذاب ور کی اللہ دے بندگانو سر ظلم نہ کئی چاچی سکڑی داغے بدلوا پورز دے قیامت ملاوی کنے کامال اکڑی نیکے بدلے با ملاوشی او کنا زندگی د سرکشی د بغاوت او د الله او د الله د حبیب د قانون نه خلاف تیر کړي نو د خپل عمل سزا به ملاوشي وان الله ليس بظلام للعبید او بشک الله نه ده ظلم کوونکې پخپل بندگانو مخکې د اغه عنادیان او کافرو ذکر وکړو اوس د باز نور داس خلقو ذکر کړي چاغی دس دنیاوی لالچ پا بنیاد وانی دن پس روانی گی ناغ دنیاوی مقاصد کا حاصل شی نو پا دن کلکش او کناغ مقاصد دنیاوی یا د دن دتلو دا عمل دا وجن حاصل نشی نو د دن نواپش رنبی دا آیات مبارکا ترجمه تا گو رئی فرمائی ومن الناس زن دا خلقنا من ها غسوگ دی یعبد اللہ چی عبادت و بندگی کئی دا اللہ علا حرفن پشک شک سر پشک شک عبادت کئی فَإِنَ صَوَابَهُ خَيْرٌ کَوَرْتَ اُرَسِدْگِ اس خیر خیر نہ مراد دنیاوی خیر دے مال دیر شی بیمارو سے حتورت ملاو شو اولاد انو اللہ بچی ورکل نو اتمعن نبیہی مطمئن او مضبوط او کلک شی پا دے عبادت دا اللہ و ایدہ خس دیر خو عبادت تے او خلارمی من دے دی دن کی دن نکی دو سر زمان مال دیر شو بچی دیر شو صحت ملاو شو وین اصوابت ہو فتنتن او کور تورسی کی فتنتن سے امتحان دے پا دن روان شو عبادت کئی مس کئی او بیمار شو بچی ہو اللہ تواغستل مال اللہ ورکڑے امتحانن تواغستو انقلب علی وجهه نو واپس شید دی دین نہ پخپل مخسر و یرا دا دین ما سرخنه راغل لکه علماء تفسیر لکلیو دا آیات مبارک په تفسیر کې امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کړیو پخپل کتاب التفسیر کې امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کړیو پخپل کتاب التفسیر کې علماء کرام ته دلته سکړه نقل ته کړه چې بازي کسان و غیر آل او ایمان راړو امام قرطبی او روحلمانی دا قول د امام بخاری رحم الله دې کې ذکر کړي دي امام بخاری دا حدیث ذکر کړي دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نا چکان الرجل یقدم المدینہ فیدا ولدت امراته غلاما ونتجت خیلہ قال هذا دین صالح و یو سڑے با مدینی منوری تراغد نبی علیہ السلام پا مبارک زمانہ کی نکا مدینی تدرات لو سرا داغب بچی پیدا شل داغ دا اسنو بچی با پیدا شل ناغب و داز چې کم دین کې وردن نشویم دا خو نیک دین نه او ما سره ډیر خراغ لے او کراب اغی او دین اسلام کی برادن نشو او داغ بچے با پیدا نشو یا داغا سنو با بچی را نڑل نو اغب و العیاب باللہ هذا دین سوئن یر دا خو صحیح دین نرے نو داغ خلق و حال ذکر کئی او دا اللہ خپل خصوصی بندگانو توئی چه زما عبادت او بندگی کوي نو کمال ور سره ډېریږي او کمیږي عبادت او بندگی وکړو اسلام او دین او توحید مې اختیار کړي نو کستا سبحانه صحت وی او ک بیماری وی ک بچی ز در کوم او قدر نه اخلم هر حال د خوشحالی او راحت کی په ایمان مخلق کې لکه الله د انبیاء علیهم السلام حالات ذکر کړي بعض انبیاء علیهم السلام ته الله سوره خوشحالی د دنیا ور کړې لیکن دا خوشالو باوجود دا الله په دین کلکو په بازه سوره سوره تکالیف راغلی، بلکې زندگی تقسیم د په دوه حصو باندې، یا به پراحت کی وی په خوشحالی کی وی، نو یا به په پریشانو او تکالیفو کی. بس زندگی دا دوه حصے وی، کله غمونه او پریشانی لګی ټکرې تکلیفونه، نو کله صحت راحت بچی مال ارس وډېر وی. خود رب العالمین دے عبادت او د بندګی رہی د دې سيزونو سره تعلق نشته. دا دا خلق و حال پدی آیات مبارکه کی ذکر کئ، دی آیات مبارکه کی راغی حال ذکر کئ. و من الناس من یعبد الله علی حرف، و اذن دخل کو ناغسوک دی یعبد الله چه عبادت او بندگی کوي دا الله علی حرف پشک سرا. فین اصحابه خیر کو ورته ورسی کی س خیر، او د خیر نه مراد دی کی خیر دنیوی دی، یعنی عافیت ورته ملاوشی، اولاد ملاوشی، او دې چې کم شی غواړي هغه ملاوشی. اطمئن به، نو مضبوط شي دې په دې دین باندې. او دا اطمینان وی ظاهرا وی، یو اطمینان قلبی دی، چې کله اطمینان قلبی وی نو هغه بیا د مال د نه ملاوي دو، د بچو د نه ملاوي دو، سره د ایمان او دین نه اورینا. وین اصحابته فتنه، او کو ورته ورسیږي س فتنه، یعنی په نفس کې بیمار شي، اهل کې بچی بیماران شي یا مړ شي، مال کم شي یا هلاک شي، انقلب علی وجهه، نو واپس شي علی وجهه په خپل مخ باندې د دې دین نه، او دین نه وګرځي، د دین اسلام نه سشي داغه نه واپس. الله وی خسرت دنیا والآخرة، دے تاوانی د دنیا او د آخرت شو. دنیا کی تاوان سو چې بیمارو با مال ته الله واغستو، بچی ته واغستل، نو د دنیاوی تاوان شو، د آخرت تاوان سو شو، ایمان او دین نه واپس شو، نو آخرت هم تباہ او برباد شو. خسرت دنیا والآخرة، تاوانی د دنیا او د آخرت، تاوانی شو هغه د دنیا او د آخرت. ذالک دغا هو الخسران المبین، هم دغه د تاوان خکارا او سرګن، دغه خکارا تاوان نه چې اوسړې د ایمان او د دین نه واپس وګرځېدو. ذالک هو الخسران المبین، دا تاوان دې خکارا او سرګن. نو دی آیات مبارکه کې داغه چا حال ذکر کو چې هغه د الله په عبادت او بندګی رہی کی، یو دنیوي غرض او مقصد په مخه کړي. دی وجنه خالص عبادت دی ته وای، او د الله خالص بندګی دی ته وای چې هغه کی ما سی واد الله د رضا نه بل هیڅ شی وال مقصد نه. او کله کی او شی دی او مقصد او غرض د پاره، نو کاغه حاصل شي خو سره پاغه مقصد باندې ټینګوي، او کله کاغه حاصل نشي نو هغه نه واپس کیږي. ذالک هو الخسران المبین، الله رب العزت وی دا هم دغه دې تاوان ښکارا. ذالک دا هو الخسران المبین، هم دا دې تاوان ښکارا. دارنګ ابن کثیر ذکر کړي وای، بانډ چان د بانډو نه برال نبی علیہ السلام ته، نو اسلام به راړو، نو چې کله بخپل وطنونو ته واپس شول، نو فین وجدو عام غیث و عام خصب و عام ولاد حسن قالوا ان ديننا هذا لصالح فتمسكوا به. دغه باندې شانو زمیدار او چې به ایمان راړو او بیا به واپس لاړل، نو که په دغه کال به باران شو او دا کال به آباد او د دې په فصل او مال او اولاد کې به ډیرواله راغې، نو دای به ودا خوسخه است دین دی، بس پدی منګولی رو لګوي. وین وجدو عام جدوبه و عام ولاد سوء و عام قحط، او کا پدغه کال به کال د قحط من دوباران بونو شو، او نو به پکې سا اولاد من دو دای به ما فی دیننا هاذا خیر، وی به العیاذ بالله ر دی دین کې خیر نشتا، نو د دې دین نه واپس شو، د دې دین نه واپس شول. نو دا آیات مبارکه الله رب العزت رولی ګل، دا آیات الله رولی ګل. ذالک هو الخسران المبین، الله ویم دغه دې تاوان ښکارا. فرمائی یدعو رابلی دا مشرکان من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما حاغ چالرا لا یدرہو چه نظرر و تکلیف دا دی مشرکانو نا دفع کولشی وما او حاغ چالرا دی رابلی و رامدد کئی لا ینفعہو چه نور تفاید رسولشی مشرکانو ما سوا دا اللہ نا ونی گٹی بتان اولیاء بزرگان فوق الاسباب را مدد کول اللہ و اینتی نظر اردف کولی شی او دارنگی نورت فائد رسول شی او پدا سے حال کی چی غیر اللہ انو فائد ور کولی شی نظر اردف کولی شی او دی بیام را بلی ذالک هو الدلال البعید دا را مدد کول دا غیر اللہ فوق الاسباب ام دغ گمراہی دا البعید لر دا حقنا دا دا حق نہ لری گمراہی دا دیو جن گرا ما سے وعدہ اللہ نہ فوق الاسباب انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام صحابہ کرام شہداء کرام رحمهم اللہ دار مدد کول اللہ و ذالک هو الضلال البعید دا لری گمراہی دا او کلا وے دی دا پاس گمراہی دشتا او کلا وے دا کفر دے کلا وے دا شرک دے غیر اللہ را مدد کولو تا قرآن پاک مختلف تعبیرات کری ورا دی دے کسو ہوئی ذالکا دغ را مدد کول دما سی واللہ فوق الاسباب پخپلو حاجتنو کی یا گورا دا اسباب و دلان دے مدد غختل لی نداغی قرآن اجازت کرے لیکن یو بلنا سڑے قرض غواڑی یو بلنا سوال کئی یو بلنا عاریتن او سوالن قرضن سو غواڑی یو فوق الاسباب خبر رہا فوق الاسباب سکرا مدد کول اونا گٹا ولی شہید مڑے جوندے وی ذالک دغرا مدد کول غیر اللہ فوق الاسباب هو الضلال البعید دا گمراہی دا لرے دا حق نڈیر لرے دا او کل دیتا سوئی کل قرآن پاک دیتا شرک ہوئی لکا سورہ فاتر گو رئی دلتے ورطلیو گمراہی ہوئی نو کل دیتا شرک ہوئی دو اجتمع پارا کی سورہ فاتر رازی پدو اجتماع پارکی سور فاطر رازی التے دیت سویلی دی دیتے شرک ویلے دے آیات گرئی سوار لسم نمبر دیار لسم نمبر آیات مبارک کی وئی داغی پاخر کی دیار لسم آیات اخر گرئی فرمائی والذین تدعون من دونه ما یملکون من قتمیر والذین هاگ کسان تدعونا چی تاسویرا بلئی تاسویرا مدد کوئی مشرکانو من دونہی الاود اللہنا ما یملکون من قتمیر مالکان دی من قتمیر داغنری پوست کی دا کجوری داڑو کی دا کجوری داڑو کی دا پاس نرے غنتی سوی باریکا پردوی اغی تقتمیر ہوئی ان تدعوهم کراب لیتا سو مشرکان و داخل المعبودان لا يسمعو دعاکم نناوری استاسو بلنا استاسو دعا ولو سمعو او بالفرض و تقدیر کچری وائوری مستجابو لکم نتاسو لجواب نشیدر کولے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ او پرز د قیامت بانے با انکار کئیے مشرکان استاسو دا معبودان استاسو دا دے شرکنا شرک ست ہوئی چدادہی وی رو رسے گی پنے کئی را مدد ش وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ او پرز د قیامت يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ انکار بکوی استاسو دا شرکنا فوق الاسباب غیر اللہ را مدد کولو لے شرکوئی او کل دیل وی چی دید پاس بللوی گمراہی نشتا لکو گرئی دش پگشن میں پاری اول مخ سور احکاف گرئی دش پگشن میں پاری اول مخ چی فوق الاسباب ولی نبی شہید مڑے جو اندے را مدد کول اللہ وی دید پاس را لوی گمراہی بلے نشتا آیات گوری پنزم نمبر آیات دشپگشت میں پاری سور احکاف ومن ادولو او سوک دلوی گمرا مانا داو من ادولو نشت دلوی گمرا ممن دها غچانا یدعو چرابلی اورا مدد کوی غی من دون اللہ ما سوا دا اللہنا من ها غچالرا لا استجیب لہو چی قبل والی نشی کولی غد پارا الی یوم القیامہ ورزد قیامت پوری وهم او دا معبودان دنی مشرکانو عن دعائهم دبلنی او دعا ورا مدد شد دوینا اللہ وی غافلون نا خبر دی نو دیرے کی وی ومن ادولو لوی گمراتی نشتا او کل دیتا کفرم وی لکو گریت وشتما پارکی اتلسما پارکی وگریت اللسما سور مومنون چکل ختمی گی دیتا کل قرآن پاک سوئی کفر ورتوئی اتلسما پارکی سور مومنون چی ختمی گی نو پاغی کی ددی ذکر کرے آیاتو گوری یو سل واللسم وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ يَدْعُ هَرَغَ سُوكْ چِرَابَلِي رَامَدَتْ كَوِي مَعَ اللَّهِ سَرَدَ اللَّهْنَا إِلَٰهًا آخَرَا معبود و مددگار بل بل چالوئی چپنی کئی رو رسی گرا مدد شی او زمارا مشکلات و تکالیف لری کی اللہ و الہ برحان لہو بیہی دی سڑی سرپ دی خبر اس دلیل نشتا بی دلیل لگی آرے فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ بے شکد دی سڑی صاحب دا بد خپل رب سرائی اللہ بد سرائی صاحب کئی ویو فتوہ واورا انہو بے شک شاندادے لا یفلح الکافرون کافر کامیابی گینا کافر چاہتا ہوئی دا ہر آیات اخیر ایسا دا ما قبل آیات نچوڑوی دا آغی خلاصوی انہو بے شک شاندادے لا یفلح الکافرون کافران کامیابی گینا او کل دیتا ہوئی جدالوی ظلم نے لکو گوئی تاسو یو لسم پارا چکل ختمی کی سورہ یونس غیر اللہ را مدد کولو تیویلی چدا ظلم دے سورہ یونس داد یو لسم پارے پاخر کی ختمی کی اگر سورہ یونس او داغی آیات مبارکو گر یو سلش پگم وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ فرمائی وَلَا تَدْعُ مَرَا بَلَا دا اللہ دا طرفنا نہی دا ومنع دا وَلَا تَدْعُ مَرَا بَلَا مَرَا مَدَدْ كَوَئِ مُخَاطَبَا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما غچالرا لا ینفعکا چتا تفیدنش رسول ولا یدرک او ندر نظر رو تکلیف لرکولشی فا ان فعلتا کچردا سکار دیو کو اللہ منم کیو تبیام غیر اللہ تویچرو رسی گرا مدد شی فا انکا ایدم من الظالمین نو بے شکا پا دغا وقت کی خام خائب دا ظالمانو نام نو قرآن پاک دیتا ہوئی چی دا ظلم دے دا لوی گمراہی دا دا کفر دے دا شرک دے او دیدے کی ہوئی ذالک هو الضلال البعید دا گمراہی دا البعید لرے ذالک دا غرا مدد کول دا غیر اللہ چی فوق الاسباب یو سڑے غیر اللہ را مدد کئی هو الضلال البعید دا گمراہی دا البعید لرے دا حقنا غیر اللہ را مدد کول دا لرے گمراہی دا دیو جن قرآن پاک دا تعلیمات ور گئی او کل چن قرآن پاک نسلے خبر نی نو ناپوہ مسلمان نارینا و زنانا پہاجتن و تکالیف و کیولیاء و بزرگان را مدد کئی او باز ناپوہ زن کی دا خبر گردی لسو چکے بعضی وہ یرا ناپوہ دینو دا کفر دی سوچ او فکر سره نه کوي بلکې د ناپوهی نه کوي. د بازی ناپوه مسلمانانو ذهن کې دادی چې ګنې ناپوهی او دا جهالت بدای له عذر جوړ شي. اعلان کې داد اسلام نه خلاف خبره دا مسله د زموږ د دین او د عقایدو چې د ایمان او د عقیدې باره کې یو سړی ځان په غفلت او په جهل کې ساتي، د ده دا غفلت او د ده دا جهل او ناپوهی سبا د ده پاره عذر نه دی، ځکه الله د عقل ورکړی. الله قرآن پاک را لېږلې، الله انبیاء علیهم السلام را لېږلي، د عقاید او د ایمانیاتو په اعتبار یو سړی په جهل کې دی، په غفلت کې دی، په ناپوهی کې دی، نو دا ناپوهی د ده د پاره سبا د الله په حضور کې عذر نشي جوړېدی. اکثر داسې کوي چې غیر الله را مدد کوي، داغ په نوم نظر و منخت ور کوي، حاجتونه چې غواړي خو دې ته شرک نه وای، وای دا موږ د اولیاء سره مینه ساتو او دای کرامتونه منو. خدا ناپوهی او جهل د ده د پاره عذر نه دی. دا غي په نوم نظر و منخت ور کول حرام دي. اغای فوق الاسباب را مدد کول الله سوی، ذالک هو الضلال البعید، دغه ما سوا د الله نه غیر الله فوق الاسباب را مدد کول هو الضلال البعید، دا گمراهی دلری د حق نه لری گمراهی ده. یدعو الله وای دی را بولی، بیا ګورې سر نو ورته چې دا زوړ سبق بیا وای، ومن الناس او زنی د خلکو نه منا غسوک دی، یجادل فی الله جگڑی کوي په دین د الله کې، بغیر علم بغیر د علم نا، ولا هدن او بغیر د هدایت نا، ولا کتاب منیر او بغیر د کس کتاب روخانا نا. ثانی عطفه پدا سے حال کی چی اڑوی، عطفه سٹخپل لیدوللہ عن سبیل اللہ، دید پار چی خلق گمراہ کی دا اللہ دا لارنا، لہو دا دغی کس دا پار فی الدنیا خزیون، پا دنیا کی شرمندگی و رسوائی وی، ونذیقہو او بسک و غلر یوم القیامت پورز دا قیامت، عذاب الحریق عذاب سوزون کے، ذالک دا عذاب بما په سبب د هغه اعمالو، قدمت یدا چړوان درا لګلو لا سنستا، وان الله بشک الله لسن دے بظلام للعبید، ظلم کون کے پخپل بندگانو. ومن الناس یوزن خلقنا منا وسوق دی، یعبد الله چی عبادت او بندگی کئی دا اللہ علی حرف پشکبانی، فین صابہو خیرن کورتو رسیگی سخیر دا دنیا، اتما انبی ہی نو مطمئن او مضبوط شی پدغ عبادت او بندگی رئی، وین صابتو فتنتن کورتو رسیگی سا امتحان، بیمار شی بچی بیمار شی مال کی کمی راشی، ان قلب علا وجه نو واپس شید دی دن پخ پل مخ، خسرت دنیا والآخرہ دے تاوانی دے دنیا والآخرت، ذالک هو الخسران المبین او دغم داد تاوان خکارا و سرگن. یدعو رابلی دا مشرکان من دون اللہ ما سواد اللہنا، ما حاغ چالرا لا یدره چی ضرر و تکلیف تل رکول نشی، وما او حاغ چالر لا ینفعه چی فائدہ ورت رسول نشی، ذالکا دغد غیر اللہ فوق الاسباب را مدد کول هو الدلال البعید، ام دغدا گمراہی البعید لرد حقنا. فرمان